heeft er een voortreffelijk rapport geschreven. Overgeschreven. Toen heeft hij dus de post Wisselbeeren gesticht. En daar is als eerste controleur toen Jans de Druin gezet. Die er niet lang heeft volgehouden. Maar toen afgelost is door Frik de Bruin. Dan heeft Reekhout ook vertreffelijk toch wel goed veldwerk voor een leek gedaan onder die koude match. Maar een knappe man was dat, een enthousiast. Hij is ook voor zijn verdiensten in de oorlog. Hij is daar gebleven. We hebben hem niet te pakken kunnen krijgen. Maar vanuit Australië is hij dat thuis weer teruggekomen in verkenningen. Bij de herverovering van Nieuw-Guinea. En zo werd hij resident van Nieuw-Guinea, wat nog over verdiend was. Maar, kijk, hij was helemaal enthousiast van Nieuw-Guinea. Een en al. En dat is natuurlijk voor een bestuurder net iets te veel. Hij was er zo mee vervlochten. En, nou ja, het ging niet allemaal even goed. Maar, hem, en dat is ook een vervelende zaak geweest, was ja, door de minister was, de betrokken minister of door anderen, maar de katholieken zeiden, mocht hij erop rekenen dat hij de eerste gouverneur zou worden. En dat is toen niet doorgegaan. Als we nog eens gaan kijken. Toen is Van Weilenburg het geworden. Ik wil niet zeggen dat Van Weilenburg beter was, maar dat is een andere zaak. Van Weilenburg was in ieder geval een voortreffelijk ambtenaar. Die de zaak dan toch ambtelijk een beetje minder amateuristisch op de touw zette. En dat je de kans liep bij Van Eekhout. Ja. Maar Van Eekhout was knap. En enthousiast. Was toch een fancy. Hij heeft zo bitter gestorven. Maar in die manier. Jan van Eekhout, ja. Nog meer? De lijst, eens kijken wat er. Ja, dat toch even eigenlijk de politieke kant nog een keer wat ons nog te pakken. Het is eigenlijk dat er zijn verschillende veel studies eigenlijk over die nu ook die hele politieke kwestie verschenen. Het enige wat je daar nou eigenlijk niet uit opmaakt is een vrij onbeantwoorde vraag geweest. Dat is of men nou werkelijk, als Pinguatansje kwam in 1949, Nieuw-Guinea wou afscheiden. Of dat het louter en alleen een speciale status betrof. Ik was voorstander van een speciale status. En dat was eigenlijk iedereen. Mijn Indonesiërs wilden dat niet. Dat is eigenlijk een beetje een effect van wederzijds tegen de muur lopen. Nou, ik had het gevoel dat de Indonesiërs, niet allemaal, maar wel de groep Soekarno behoefte had aan een breuk. Eigenlijk ook om binnenlands politieke redenen. Om conflict te hebben. Ja, daar kon je binnen de eenheid te gaan monderen. Ja. Maar toch is er eigenlijk vrij snel een winstregeling gekomen. Dat is wel eens een verwijt wat gemaakt wordt, dat Nederland gewoon eigenlijk direct klaar stond met een winstregeling die voorzag in vele jaren Nederland. Die zat ook slecht in elkaar. Hoezo slecht? Ja, die was een beetje uit de bewindsregeling voor Suriname bij elkaar geschreven. En ze hadden daar een vertreffende man voor. Die uitstekend kon formuleren achter elkaar geschreven heeft. Ik weet niet zeker of hij het gedaan heeft, maar ik dacht wel dat hij het was. Ik kan het wel niet op zijn naam komen. zat nog bij mijn voorganger als adviseur. Juist juridische zaken, vertreffelijk jurist. Juridisch klopt het altijd allemaal. Maar dat had met werkelijkheden natuurlijk erg weinig te maken. En dat kun je uit het stuk ook wel lezen, maar ik zit er op het ogenblik niet meer in. Ik moet het weer eens nalezen binnenkort. Want daar kom ik zo ver. Toen dat zat met die bewindsregeling. In ieder geval hebben we die ook vrij spoedig weer. Zijn we die gaan wijzigen. 53 gebeurt. Nee, die commissie voor de bewindsregeling heb ik in 56 gekregen. Dacht ik. Ja. Ik kan ook 55 geweest zijn, ik kan ook 57, dat weet ik niet meer. Maar dat was nog allemaal in de commissie. Hoor. Ja, toch bent u van meer dat dan eigenlijk ten aanzien van die adviesraden en dat de Nieuw-Guinea Raad ze toch gaan ingrijpen eigenlijk. En dat krijgt de indruk. Ingrijpen op welke? Ja, nou, in ieder geval dus hun opzet veranderen. Ja, nou ja. Ja, ik heb direct ingegeven. We hadden ook nog adviesraden van elke residentie, dat waren dat in drie. En dat stelde helemaal niks voor. En die hebben één keer zijn die weer ingekomen. Er kwam niks uit, er kon ook niks uitkomen. Dat is voor mij aanleiding geweest. Het is nog een zeer vroeg stadium te zeggen, heren, wij moeten een heel andere structuur toe. We moeten toe naar onderafdelingsraden, hooguit, of streekraden. En daarboven een Nieuw-Guinea-raad. Ja, dan wil je adviseren. Ja, maar ik wou ze niet adviseren hebben. Ik wou die streekraden openmaken en die onderafdelingsraden met eigen geldmiddelen. Zodat ze dus lokaal uit de voeten komen en niet beslissen komen. Maar dan tegelijk ook werken aan een centrale raad die ik ook niet adviseren wilde hebben, wilde ze zeggenschap hadden over de begroting. En daar heb ik over met Den Haag nogal een verhitte discussie over. En wacht dus in Den Haag ten aanzien van dat punt was. Want in Den Haag is ze komen, ja, dat is de pest. Er is geen idee van, maar dat komt, dan moet ik nog eens over de spullen op een rij zetten. Maar ja, dan kom je helemaal op staatsrechtelijke terrein. We hebben zocht in Den Haag alle touwtjes in handen te houden. Dat begon er in 53, toen men net opgetreden was. Toen kwam er een agrarische commissie van een hoofdzaak Wageningse geleerden. Met een hoop plan uit de bus voor agrarische ontwikkeling. Die hebben ook opgereisd bij de aardige kerels. En we hadden ook een plan gemaakt voor zoiets van 30 of 35 community development projecten. Nee, en dat zou dan onder zeggenschap staan van de commissie in Den Haag. Toen heb ik de minister geschreven dat de bewindsregeling het algemeen bestuur over Nieuw-Guinea opvroeg aan de gouverneur. Zodat het beheer over community development projecten, wat eigenlijk maar een Engels woord is voor goed bestuur. Maar onverenigbaar was met de bewindsregeling. Dus ik niet doorgaan die commissie inderdaad. Ik heb toen onmiddellijk mijn voet dwars gezet. Ja. En dat is het begin van een hele lopende serie van conflicten geweest. Daar zat als tweede man kwartier toen bij alle hand is de eerste geworden. Ja, die waren alles bedisselen vanuit Den Haag. Dat is het gevaar van goede verbindingen dat je tegenwoordig hebt. Als je een Spaans kolonialisme krijgt, waar ook alles vanuit Madrid beslist werd. Ja. Nou, de hand met de bewindsregeling was het zo. Daar mocht die nieuwe generaat alleen over de beginselen van de begroting spreken. En ik wil dat de hele begroting daardoor gesproken zou worden. dat in Den Haag de Tweede Kamer alleen het recht zou hebben om dat in zijn geheel te verwerpen of aanvaarden. Maar niet de grote vernieuwing die er vaststelt in Den Haag. En, dat zijn de akkerigste dingen. Ja, ik ben in de tang genomen tenslotte. De begrotingen voor het jaar 1957 en 58, die waren nog niet in de Tweede Kamer geweest toen ik in 58 werd. Dat is in de nagelschot, hè? Ja, en toen ben ik ook naar Drees gestapt en toen zei ik, dit kan niet. Die begrotingen waren een rij op tijd ingediend. Om op tijd in de Tweede Kamer te kunnen zijn, dat kost natuurlijk altijd inspanning. Maar inspanning kost. Maar het is een kleine inspanning voor een hoofdambtenaar, voor een ministerie. Om dan zoveel vragen te gaan stellen dat je helemaal niet op tijd in de Tweede Kamer kan komen. En daarmee was ik in de tang, want de comptabiliteitsregelingwet die bepaalt dat de gouverneur alleen uitgaven mag doen die voorzien zijn in de begroting van het vorig jaar, als die van het nieuwe jaar nog niet is goedgekeurd. Ah ja. En anders moet hij toestemming vragen aan de minister. Mm-hmm. Dus zo kreeg de minister de macht om daar bezig te zijn. Daar was ik heel boos over. Dat kan ik me indenken, ja. Ja, wat mij opviel, ook op ten aanzien van de economische dingen, dat eigenlijk in die hele mijnbouw, dat het zo lang niet meer is uitgeschoven. Dat is een kwestie van vertrouwen. Mijnbouw eist hoge investeringen. Ja. In een onzekere politieke situatie zet niemand zoveel miljoen in. Als je niet weet wat er mee gebeurt. Ja, ja. En die politieke situatie is onzeker gehouden, omdat men in Nederland een grote groep had die van Nieuw-Guinea af wilde. Protestantse zending, gewoon nog maar schadelijk voor de positie van de zending. En Unilever vond het maar schadelijk voor de positie van Unilever, een groep rijkens. Die zijn er al op gaan duwen om Nieuw-Guinea kwijt te raken. En daarop is gereageerd door de regering, en ik vond het altijd aan Lutz geweten, maar het zat ook op het ministerie van Overzeese Zaken. Ja, dat is dom op gereageerd. Maar er is aan iedereen gaan vertellen hoe goed we het deden. Toen hij met die Nieuw-Guinea later was, is men daarmee zelfs over de wereld gaan reizen om te laten zien hoe democratisch wij waren. Kijk, dergelijke demonstraties die wekken argwaan bij sommigen dat je blijkbaar zo gauw mogelijk af wilt. Bij de Australiërs dat je hen, die politiek niet zo ver waren, maar economisch veel verder, in de wielen rijdt. En bij Indonesië dat ze nou verdomd hard moeten opschieten. Maar dat het anders niet meer lukt om Nieuw-Guinea te veroveren. Mm-hmm. En ik had van mijn kant altijd gehoopt, en voor, niet verwacht, maar gehoopt, dat Sukarno zich inmiddels voldoende in de nesten zou steken in Borneo en Singapore, om de wereldopinie eens wat tegen zich te krijgen. Als we er nog een paar jaar door hadden laten sudderen, kunnen sudderen. Maar dan moet je het laten sudderen en zorgen dat je zo min mogelijk in de krant komt. Mm. Zij zorgen dat er zoveel mogelijk wel in kwam. Ja. Dat was af. Ja. Maar ja, dit is een conjectuur hoor. Het is helemaal anders gelopen. Je kunt dit woord bewijzen, ik moet het niet zeggen. Dat is mijn idee. Sorry hoor, maar dat vond ik een beetje ook. Maar dit is allemaal politiek. In hoeverre maakte men eigenlijk überhaupt ernst met het principe van zelfbeschikking, want daar werd het bestel nog mee geschermd. Het is eigenlijk pas 1961 dat de eerste concrete stap werd genomen. En ook dat lijkt mij meer propaganda dan nog. Nee, dat was wel gemeen. Dat was wel gemeen. Ja, dat was ook het enige argument dat je kon hanteren om Indonesië tegen te houden. Want de Papua's die wilden niet onder Indonesië. In meerderheid, zeer beslist niet. Voor zover zij daar een mening over konden hebben. Dat waren er in 1949 echt niet zoveel. Dat is ook al geconstateerd door nog uit Nederlands-Indië benoemde commissie die daar in 1949 heeft rondgereisd. Daar zat onder andere Held in. En die hebben dat ook geconstateerd. Dat is een heel geheim rapport. Ik heb er nog ergens niet in. Ik zou niet weten waar op het ogenblik. Nee, niet jammer, want ik moet er zelf een keer over schrijven. Mm. En dat zal binnenkort moeten gebeuren. Dat althans dit jaar wil ik het althans en dan heb ik die dingen nog. Ik moet ook eens weten wat je uit handen kunt geven. Nee, dat was wel gemeen. Kijk, men heeft eerst zijn argumenten aangevoerd om Nieuw-Guinea van de Europeanen te bestemmen. Dat is natuurlijk geen haalbare kaart. En ook, daar zat niks in. Nee, het ging aan degelijk om die zelfbeschikking van de Papua's. Of ook recht hadden van eigen service staan. En toen hebben wij gefantaseerd dat het zo mooi zou zijn om een Melanesische federatie te scheppen. Nou, dat heb ik naderhand begrepen dat dit. Ik heb erin geloofd. Maar dit was niet realiseerd, want het lijkt allemaal zo. Maar als je ziet dat overal de grenzen van de nieuwe staten samenvallen met de grenzen van de oude kolonie. Mm-hmm. Dan zeg je, dat gaat kennelijk zo makkelijk niet samen. Reisvoorbeeld, meneer Ballandier over in de Sociologie Actuelle, de Afrikaanse, waarin hij voorspelt dat Frans Congo en Belgisch Congo samen de halve rijk Congo zullen gaan vormen. Ik zeg, deze schoot over de rivier op elkaar. En dat zou daar ook gebeurd zijn, dat de Australiërs hebben al halswerk gehad om Papua en New Guinea te bewegen samen te gaan. Bijna mislukt. Ja, dat is nog eens een instabiele toestand. Ja, ze hebben de laatste verkiezingen gehad. Ja. Of de helft nou dicht zit. De helft van het gebied zit dicht. Oh ja. Ja. Zou iemand onderzoek gaan doen? Ik kreeg op het laatste moment bericht van u bent niet welkom. Zo. Ja. Ja. Dat is weinig prettig. Alles was raar en klein. De reis. Oh ja. Alle visa. Wie was dat? Paul van den Berg. Ja, heeft Paul van den Berg een gehandicap. Dat ze met even net een boomtak aan de andere kant geweest is. Ja. Maar dat wordt redelijk onder de tafel weer te stoffelen. Ja. Dat was niemand voor het nog erg duidelijk geworden. Maar ik neem aan dat er iemand toch kennelijk overgevallen is of zo. Ja, je loopt niet in een zak, dat is natuurlijk bekend. Ja. Hij zal toch een klein opgeven met wie ze gehuwd was. Mm. Ja. Ja, dat is zo. En dan begrijp ik dat men in Australië nu is en dat het over geen propaganda te hebben hier. In Papua-Nieuw-Guinea. Ik vind die opstand is een hele kwalijke zaak. Die kunnen ze niet winnen. En een opstand die niet gewonnen kan worden, dat geeft alleen maar bloedgezicht. Hmm. Meer militairen en meer immigranten, allebei al te veel. Ja. Goed. Ja, verder. We gaan nou eigenlijk toch over opstanden spreken. Dan heb ik twee keer dat je concrete indruk krijgt dat er een wat grotere mate van, althans een wijdverspreide mate van onrust is geweest in Nieuw-Guinea. Dat is één de eerste keer daar heb ik eigenlijk helemaal alleen in dat rapport van die paritaire commissie van 1950 heb ik een aanduiding kunnen doen dat die is in 1946-47 geweest. Toen moet er een anti-Nederlandse reeks betogingen zijn die zich pas graag spreken hebben over verschillende steden geweest. En verder tijdens de commissiebijeenkomsten zelf. Dat moet ook aan anti-Indonesisch zijn geweest. Ja, die zijn er in die tijd. Er zijn er verschillende anti-Indonesische betogingen geweest op Biak. Met name op Biak. Ja, en elders ook van het een en ander, maar ik weet die zaak ook niet helemaal. Maar dat staat allemaal best in het Indonesisch, of in het Nederlands, of in het Indonesische deel van dat rapport. Die zullen we er best uitgemeten hebben. Zeker de Indonesiërs hebben het breed uitgemeten, ja. En dat herinner ik me op dit moment niet meer. Blijft eigenlijk in alle gegevens blijft het vage vermoedens. Ja, maar er was wel degelijk een anti-Indonesische stemming, hoor. Ja, alleen natuurlijk in vakfaxen, daar zat het allemaal. Dat had ook nauwe betrekkingen met de moeder. En ze roeien, toch hebben die vreselijk spijt gehad. Die waren voor het Hoge Republiek. Mm-hmm. En dan de goede papieren. Die zijn allemaal in de kartuig gegaan. Maar daar stond die gevangenschap vertrouwen. Ja, sorry, dat is eigenlijk achter Silas Papijn. Ja, dat was een hele goede vent. Ja. Die zich in de oorlog zeer voortreffelijk gedragen had. Wat was eigenlijk de positie van de kerk gedurende het hele conflict, dat is in de missie en zending en... Nou, de missie die was pro nieuw-geleer, zou ik maar zeggen, zelfstandigheid. En in de zending had een sterke tendens om tot zaken te komen met Indonesië. Er was een zekere bereidheid om Irian Lemmer aan uit te leveren. Waarom was de missie zo pro onafhankelijk in Nieuw-Guinea? Je had toch ook het nodige, dacht ik, te verliezen in Indonesië zelf? Ja, maar omdat ik gevipeerd was. Die zich daar een sterke maat op had vast te worden. Ja. En dan zou ik echt, ik heb op deze vraag echt niet gerekend, daar heb ik natuurlijk niet over doorgedacht. Op het ogenblik, we zouden het hebben over de antropologie en dan zie je over de politiek en ik, dan zou ik weer eens op moeten halen wat er tijdens die tijd afgespeeld heeft. En dan ben ik net zo'n beetje aan toe, ik ben aan het tweede deel van mijn memoires bezig. En ik zit nu in september 49. Ik zeg dat is dan nog niet recent genoeg. Nee, en dan moet ik vooruit kijken wat er meer is. Maar het feit is dat natuurlijk de rechterpartijen zich heel sterk afgezet hebben tegenover de macht van Indonesië. De KVP ook maar met grote moeite is meegegaan. Die hadden het daar moeilijk mee en daar was ook wel een reden voor. Een beetje verantwoordelijkheidsgevoel, het is niet zo makkelijk om het zomaar over te dragen. Mm. Wat ik allemaal gezien heb, ik heb ook in die staat Oost-Indonesië, dat was een mooie. Dat liep niet goed. Dat liep liep helemaal niet zo dat je daar de grote verwachting aan kon hebben. En zeker niet van een gebied waar nu inderdaad een missie had dat spullen te verliezen. In de wonderlijke wereld. En op Java. Mijn adem was nog. Dus dat zal doen. Maar het zat natuurlijk ook daarin dat die zending veel meer geïnfiltreerd was door de Partij van de Arbeid. Daar zat de doorbraak in die kringen. Malas Kremer, de zending, een hele groep van zending. Die dachten dus in die doorbraak ook wat op zichzelf niet ontzettend. Maar men heeft een man als Sukarno van de Kringel aan een heel hard pro-Sukarno standpunt ingenomen. En dan kun je zeggen, ze zijn door de uitkomst in het gelijk gesteld. Maar dat was toch een raar gokje met zijn vriend Sukarno. Die heeft alles gedaan om wantrouwen te wekken. Ja, hij was niet eens geliefd hier in Nederland, kreeg ik de indruk. Hij werd erg gewantrouwd binnen de Nederlandse politiek. Ja, en als je nou in de kampen gezeten hebt en de kranten meegelezen, die is nu een oase wat hij allemaal losliet over Nederlanders. En als je bedenkt dat al die duizenden vrouwen en kinderen nog een jaar lang gevangen zijn gehouden binnenland van Java. Ik weet wel dat hij zelf ook de gevangene was van die jongeren, maar dat wisten we toen niet. Maar dan zeg je toch, ja, wat moet dat? Al die non-combatanten zich gebruikt als onderhandelingsobject in Java. Kijk, en dat heeft zeer veel karakter gezet. Zeer veel. De verdienste van Sukarno is dat hij dat Indonesische volk bij elkaar wist te houden. Veel knapper en veel beter dan Hatta of Shahir dat kon. Maar hij is natuurlijk een economische ramp geweest. Maar goed, dat leerde de tijd. Ja, maar dat kon wel voorzien worden. Ja. Wat was eigenlijk gewoon, als je nou gewoon Nederland gaat bekijken, hoe dacht men hier over de hele kwestie van onafhankelijkheid van Guinea? Nou, men was er erg voor om dit zo gauw mogelijk dit tot stand te brengen. Men zag het echt toch niet als een eindeloze... Nee, bepaald niet. Nee, dat was natuurlijk helemaal binnengesteld. Maar ja, je moest eerst iets van de grond hebben. Ja. En dat gaat niet in 1-2 jaar. En er was ook nog geen Papua-natie. Toen in Indonesië was het overnam. Ja. Anders zouden ze zich wel echt verzet hebben. Ze waren nu alleen maar bereid te vechten tegen Indonesië tot de laatste Nederlander. In 1962. En in 1968, die acte van Joyce. Ja, dat al die 100 keer als ja gezegd hebben, is toch ook wat erg. Geen één die zijn nek heeft durven uitsteken. Dus er was nog geen echte Papoea-natie. Die was er nog niet. Er is wel een onderzoek geweest, hè, naar Papoea en de Papoea-elite. Een grote natie. Ja. Delen. Ja. Oh, dat is wel eens zo, hè. Dat zegt ergens, ja. Was het een concreet wat men verwachtte? Het staat mij op het ogenblik niet voor, hè. Maar het was wel een goed rapport. Ja, ik weet alleen nog wel, het was zo geheim in zijn grote huis dat ik het zelf niet eens meer lezen mocht. Ik wil zeggen dat het niet aan alle verlangens voldeed, denk ik, van Plateel. Maar men wilde naar zo'n handbogen en zelfstandig hier in Nieuw-Guinea. Met alle geweld. zo, ja, en tegelijk dan nog weer zo de zaak in handen houden. Weinig bereidheid om die begroting te laten. Maar dan heb ik meer het inzicht van meneer Kortier op het ministerie dan op de politiek. Politiek wilde nog iets verder gaan, dacht ik. Nou ja, men wist er ook zo weinig van.